jak zostać królem. Albo inaczej, jak zostać królem. Żeby zrozumieć dowcip, musicie posłuchać dalej. Film opowiada o księciu Albercie, w tej roli Colin Firth, który ma zostać po śmierci ojca królem Yorku. Jest niestety pewien problem, ponieważ książę ma wielki problem z przemawianiem do ludu. Jąka się, zacina, strasznie się stresuje. Ogólnie żaden z niego mówca. Dlatego jego żona Elżbieta, w tej roli Helena Bonham Carter, znana z wielu filmów Tima Burtona, wysyła go do logopedy, w tej roli Jeffrey Rush, żeby pomógł mu zwalczyć ten cały problem. I tak, uważam, że to jest dobry film. Jest warty obejrzenia z dwóch powodów. Po pierwsze, za oceanem jest bardzo chwalony i spadł na niego deszcz nagród, m.in. Złoty Glob dla Colina Firtha, i ma duże szanse na parę Oscarów, więc dlatego przynajmniej z tego powodu warto obejrzeć, żebyście wiedzieli, jakie filmy teraz startują w tym roku. Oprócz tego ma dwie świetne role w tym filmie, którymi są Colin Firth jako książę Albert i Jeffrey Rush jako logopeda Lionel Logg. Ich sceny są najmocniejszą stroną filmu zdecydowanie. Ilekroć jest dialog pomiędzy nimi, ilekroć ćwiczą całe to przemawianie, każda scena z tą dwójką aktorów przykuwa uwagę. Niestety tu jest też wada filmu, ponieważ oprócz tych scen niestety film za bardzo nie zachwyca. To jest to trochę jak z przypadkiem Mrocznego Rycerza, kiedy film jest naprawdę ciekawy, kiedy to Joker pojawi się na ekranie. Tak jest też w tym filmie, kiedy właśnie widzimy tych dwóch aktorów na ekranie, kiedy dają popis naprawdę dobrej gry aktorskiej. Żeby nie było, że film nie ma poza tym żadnych zalet, to myślę, że właśnie dobre są dialogi, ma bardzo ciekawe zdjęcia jak na taki lekki film. I na pewno jest, myślę, że jest warte obejrzenia, pomimo tego, że to jest tylko dobry film. Wyreżyserował go pan Tom Hooper, który wcześniej nakręcił bardzo dobry film o tytule Przeklęta Liga. Myślę, że po tym filmie mogę stwierdzić, że to naprawdę jest dobry reżyser. Chociaż z tym filmem się aż tak nie popisał jak w poprzednim, to i tak, jeszcze raz powtarzam, jest naprawdę warte obejrzenia, przynajmniej z powodu tej dwójki aktorów. Oprócz tego mamy też plejadę naprawdę dość znanych, przynajmniej brytyjskich aktorów. Mamy Timothy'ego Spala jako Winston Churchill. Trochę dziwny wybór moim zdaniem. Mamy Dereka Jacobi jako arcybiskup. Michael Gambon, znany jako chociażby Dumbledore z filmów o Harry Potterze, wciela się jako króla Yorku, który umiera. I tutaj może nie brytyjski, ale australijski aktor Guy Pearce wciela się w rolę brata księcia Alberta, który niestety nie może zasiąść na tronie, ponieważ rząd nie pozwala mu na to z powodu tego, że chce ożenić się z kobietą z Ameryki, która wyszła już dwa razy za mąż. I przez to właśnie tu jest taki kolejny problem, bo Colin Firth naprawdę myśli, że to by była idealna deska ratunku, ponieważ on nie czuje się wcale jako taki przywódca, król. Ma nadzieję, że właśnie jego brat go posłucha, że sobie da spokój i zostanie tym królem, ale nie. Guy Pearce chce się ożenić, a Firth ma problem. Dałem na stopklatce ocenę 7/10. Myślę, że to jest sprawiedliwa ocena. Głównie właśnie za duet Colin Firth i Jeffrey Rush. Myślę, że dostaną zasłużoną nominację do Oscara, a Firth samą statuetkę. I zostanę Was z tą oceną i tą recenzją. Mam nadzieję, że mniej więcej wiecie, czego się spodziewać po całym filmie, i mam nadzieję, że i tak będziecie zainteresowani, bo jeszcze raz powtarzam, to jest film warto obejrzenia, chociaż nie spodziewajcie się niczego rewelacyjnego.